أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت پہلی ادب کا تذکرہ پہلا ادب ذکر فرما رہے ہیں سات آداب میں سے پہلا ادب کہ اللہ اور اس کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اللہ اور اس کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو نہ خود اللہ اور اس کے پیغمبر سے آگے بڑھو اور نہ کسی اور کو اللہ اور اس کے پیغمبر سے آگے بڑھاؤ نہ اپنے استاد کو نہ اپنے پیر کو نہ اپنے بڑے کو نہ اپنے چھوٹے کو اللہ اور اس کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھاؤ بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے اللہ کی اطاعت سے مراد اللہ کے کتاب کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت سے مراد اس کے سنت کی اطاعت اور تابعداری مراد ہے یعنی عقیدے کے باب میں قرآن کی بات کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا عقیدہ وہ بنایا جائے گا جو قرآن کے موافق ہو اور اس کے مقابلے میں عمل جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے موافق ہو ایک صحابی رسول ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی طرف جو ہے وہ بھیجا تھا یمن کی طرف بھیجا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر آئے مدینے سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یمن میں تم جا رہے ہو اگر وہاں آپ کے پاس جو ہے کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ فیصلہ جو ہے وہ کس چیز پہ کریں گے تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیف تقضی یا معاذ، او معاذ تم فیصلہ کس کتاب کس پر کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا اقضی بکتاب اللہ، میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب پر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے جس کا حل جو ہے تمہیں قرآن کے اندر جو ہے وہ معلوم نہ ہو جائے، تم اس مسئلے کا حل اور جواب قرآن میں نہ پاؤ، تو پھر جو ہے تم فیصلہ کس پہ کرو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے پیغمبر کی سنت پر جو ہے اس کا فیصلہ کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال کیا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر ایک ایسا مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے آئے جس کا حل نہ قرآن میں آپ پائے اور نہ آپ اس کے حل کو جو ہے میری سنت کے اندر جو ہے وہ پائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اجتہید برائی ولا آلو، میں قرآن اور سنت میں جو ہے کوشش کروں گا اور اس نئے مسئلے کا جو ہے حل اس میں تلاش کروں گا، جس کو اجتہاد کہتے ہیں، جس کو اپنی رائے کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدائی کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کے بھیجے گئے شاگرد کی زبان پر وہ الفاظ جو ہے وہ صادر فرمائے جس پر اس کا پیغمبر خود بھی راضی ہے. یعنی میری بھی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی مسئلہ جو ہے وہ آ جائے اور اس کا حل قرآن میں ہے تو اس کو قرآن کے مطابق حل کیجئے، اگر قرآن میں جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف دیکھو، اگر اس میں بھی حل آپ کو معلوم نہ ہو جائے تو کسی مجتہد کی اجتہاد کی طرف جو ہے وہ آپ نے توجہ کرنی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی مجتہد کی اجتہاد سے جو ہے آپ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈے. تو دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور سنت کو جو ہے اپنی رائے پہ جو ہے وہ مقدم رکھتے ہیں. کس کو مقدم رکھتے ہیں؟ قرآن و سنت کو. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو اس چیز کی جو ہے تعلیم دے رہے ہیں کہ ایمان والوں اللہ اور اس کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھو، یعنی قرآن اور سنت کی مخالفت نہ کرو، اپنی رائے کو اپنی بات کو قرآن اور سنت سے جو ہے وہ نہ بڑھاؤ، اپنی رائے کو اپنی استاد کے رائے کو اپنے پیر اور مرشد کے رائے کو قرآن اور سنت سے آگے نہ بڑھاؤ، بلکہ قرآن اور سنت سے جو ہے اس کو پیچھے کرو. کہ اگر تمہارے استاد کی بات جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو اس کو مانو، اگر تمہارے پیر اور مرشد کی بات جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس کو تسلیم کرو، اور اگر ان کی باتیں جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مخالف ہے تو بحیثیت مسلمان تم پر قرآن اور سنت کی تابعداری لازمی ہے. کسی پیر مرشد اور استاد کی تابعداری جو ہے وہ تم پر لازم نہیں ہے جب وہ قرآن اور سنت کے خلاف بول رہا ہو. بخاری کی حدیث میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی تابعداری جو ہے وہ نہیں کرنی ہے آپ کو خالق کی نافرمانی میں. جس بات پر جو ہے تمہارا خدا, تمہارا اللہ, تمہارا پیدا کرنے والا خفا ہوتا ہو, ناراض ہوتا ہو, اور مخلوق جو ہے وہ اس پہ خوش ہوتے ہو, تو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی جو ہے وہ تابعداری جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کو ناراض کرو اور اپنے باپ دادا کو جو ہے تم خوش کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کروں, باپ جو ہے وہ خفا ہوتا ہے, ماں جو ہے وہ خفا ہوتی, بیوی خفا ہوتی ہے, بیٹے جو ہیں وہ خفا ہوتے, کیا کروں جی, بڑے لاڈلے ہیں, بڑے چہیتے ہیں. نہیں, بحیثیت مسلمان آپ نے سورہ احزاب کے اندر پڑھا تھا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی عزیز ہوگا, اپنی جانوں سے بھی جو ہے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہوگا. اپنے سے بڑھ کر محبت تو کسی کو کسی سے بھی نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو پیغمبر اپنے آپ سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ عزیز ہوگا, یعنی اپنے آپ کو خفا کرے گا مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خفا نہیں کرے گا, اس کی سنت کی مخالفت جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدمو, آگے نہ بڑھو تم, بین یدی اللہ و رسولہ, آگے اللہ کے پیغمبر, اللہ اور اس کے پیغمبر کے آگے نہ بڑھو تم, بین یدی اللہ, اللہ اور اس کے پیغمبر کے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرو اللہ سے, اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے, یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو, دیکھیں خطاب ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کے لفظ, کہ یہ بات ان کو سمجھ آئے گی جن کے اندر ایمان ہوگی, جن کے اندر ایمان ہوگا ان کو یہ بات سمجھ آئے گی, اور جن کے اندر جو ہے وہ ایمان نہیں ہوگا تو وہ اس بات پر اعتراض بھی کرے گا اور اس بات کی ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں جو ہے وہ نقل کر گئے ہیں کہ جب قرآن کے اندر یا ایوہ الذین آمنوا کا لفظ تم سنو تو بحیثیت ایمان والے کے ذرا متوجہ ہو جاؤ. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ذرا توجہ, یا تو اللہ آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا تو اس کو کرو, یا کسی کام کے کرنے سے اللہ تمہیں روکے گا, اس سے رک جاؤ, اسے مناؤ جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے, ہم قرآن تو پڑھتے ہیں مگر کیا کسی نے جو ہے ہمارے جو ساتھی ہیں جو قرآن کو الحمدللہ اس کی معنی اور مطلب کو سمجھتے ہیں, اس کے سوا جو قرآن پڑھنے والے ہیں جس کو معنی اور مطلب نہیں آتے, کیا یا ایہا الذین آمنوا پہ کبھی وہ رکے ہیں کہ یہاں پر اللہ جو ہے ہمیں کس چیز کے بارے میں جو ہے وہ اطلاع دے رہا ہے, کس چیز کے بارے میں جو ہے ہمیں باخبر کر رہا ہے, کس چیز کے بارے میں جو ہے ہمیں اللہ رب العزت جو ہے وہ آگاہ کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے, ہم صرف اسی پر اکتفا کر گئے ہیں کہ میں صبح جو ہے ایک پارہ پڑھتا ہوں, یا رمضان آنے والی ہے اور حافظ صاحب کے پیچھے جو ہے میں تین پارے جو ہے وہ ہر روز پڑھوں گا. بس ہماری جو ہے وہ گلو خلاصی ہو گئی, ہمارا کام جو ہے وہ تمام شد, اسی پہ جو ہے وہ کام ختم ہو گیا. کیا یہ کتاب اللہ نے صرف تلاوت کے لیے اتاری تھی؟ اپنی ذہن کو کسی اور طرف جو ہے وہ نہ لے جائے شیطانی وسوسوں کی وجہ سے کہ پروپیگنڈا میرے پیچھے جو ہے آپ کیجئے کہ یہ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت میں اجر و ثواب نہیں ہے. قرآن میرے سامنے پڑھا ہے, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کوئی پروپیگنڈا نہیں کر سکتا. میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ قرآن کے صرف الفاظ پڑھنے میں اجر و ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا. میرا ایمان یہ ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے والے کو جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. مگر یاد رکھیے کہ قرآن کے نزول کا مقصد وہ صرف تلاوت کرنا نہیں تھے کہ آپ اس کی صرف جو ہے وہ تلاوت کیجئے. قرآن کے نزول کا مقصد تو عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے, ایمان کو سیکھنا ہے, عقیدے کی اصلاح کرنا ہے, عمل کی اصلاح کرنا ہے. تو ایک آدمی جو ہے تبھی جا کر جو ہے اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کر سکے گا جب وہ قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھے گا. اور جب قرآن کے معنی اور مطلب کو وہ سمجھے گا نہیں تو کس طرح جو ہے وہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے گا؟ کیوں کر وہ کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے الفاظ اس کے پڑھنے میں اجر و ثواب ہے, خیر و برکت ہے. مگر یہ نہیں کہ تم جو ہے 15 سال میں پڑھنا تم نے شروع کر دیا, ابھی تمہاری عمر جو ہے 50 اور 40 سال ہے اور صرف اسی پر تم نے اکتفا کیا ہے کہ میں تو تلاوت کرنے والا ہوں. نہیں, تلاوت نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کے معنی اور مطلب. یاد رکھیے اگر 40 سال ہے تو 15 سال کی عمر میں تم پہ قرآن سیکھنا جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سن بلوغت جو ہے وہ 15 سال ہے. 15 سال کی عمر میں اگر کوئی نشانی بلوغت کی ظاہر نہ ہو جائے پھر بھی وہ آدمی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا ایز میچور, وہ میچور ہے, بالغ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ بالغ جو ہے وہ تصور ہوگا, اس پر جو ہے وہ سارے احکام لازم ہے. تو 15 سال جو ہے وہ تمہاری بلوغت کے ہیں, پہلے تو تم میں معافی ہے. ابھی 40 سال ہے تو 25 سال اگر مر گئے اسی حالت میں تو تم سے اللہ پہلا سوال اگر یہ کرے کیا جواب دو گے جی؟ وہ جواب ذرا مجھے بھی سمجھائیے آپ, تم کیا جواب دو گے کہ مسجد کے اندر ہم نے مولوی رکھا تھا, اس کے لیے ہم 4 صدے سے جو ہے وہ چپل بھی خریدتے تھے, اس کے لیے ہم جو ہے وہ قدر بھی جو ہے وہ خریدتے تھے وہاں کا رجڑ کا, اور اسی طرح ہم ان کے لیے جو ہے وہ کاٹن بھی خریدتے تھے, اور ان کے لیے جو ہے ہم کھیما بھی جو ہے وہ خریدتے تھے, یہ کرتے وہ کرتے, بس بات ختم. نہیں جی نہیں, سوچو 40 سال عمر ہے تو 25 سال ہے نا, 25 سال تم نے جو ہے وہ ایسے گزارے. جس کی 50 سال عمر ہے تو 35, جس کی 60 ہے تو 45. آگے بڑھے جی, ان سے اللہ جو ہے وہ اگر یہ سوال کرے کہ تم نے میرے کلام سے اپنے آپ کو باخبر کیوں نہیں کیا تھا, کیا جواب دو گے جی؟ یہ پوچھ ہوگی آپ سے. تو جو جواب ہے ابھی سے تیار کر لو. تم کیا جواب دو گے کہ مولوی صاحب نے فتویٰ کیا تھا کہ بغیر 14 علوم کے قرآن کو نہ سیکھو؟ یہ فتویٰ کیا؟ 14 علوم ضروری ہے نا. تو اگر اللہ آپ سے یہ پوچھے کہ مولوی کی بات پر تمہاری اتنی بڑی ایمان تھی, تم نے بڑا ایمان لایا تھا مولوی کی بات پر کہ 14 علوم, تو 14 علوم میں جو ہے تم نے کتنے علوم جو ہے وہ سیکھے تھے؟ 25 سال بیت چکے تھے, ان 25 سال میں جو ہے تم نے کتنے علوم جو ہے وہ حاصل کیے تھے بقول آپ کے؟ 14 علوم. تم نے تو ایمان لایا تھا اس بات پر, تو ان 14 علوم میں کتنے علوم سیکھے تھے تم نے؟ 25 سال گزرے تھے, 25 سال میں لوگ کیا سے کیا نہیں سیکھتے. پی ایچ ڈی کرنے والے کی عمر بھی 28-30 ہوتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ پی ایچ ڈی کی عمر 28-30 سال میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوتی ہے. تو 14 علوم پہ تمہارا ایمان تھا تو تم نے سیکھا کتنا تھا؟ صرف یہ بات ہے کہ 14 علوم ضروری ہے, اور 14 علوم کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے تو کافر بن جاؤ گے. افسوس, کیا قرآن کو اللہ نے اتارا تھا کہ ہمیں کافر بنا دے, کہ ہمیں صحیح بنا دے, مسلمان بنا دے, مومن بنا دے؟ صرف اس پہ کام نہیں چلے گا کہ ہم نے داڑھی بڑھائی ہے اور منہ جو ہے وہ ہم نے کٹائے ہیں اور پانچے ہم نے چڑھائے ہیں اور پگڑی سر پہ رکھی ہے اور بس نماز پڑھنے والے, بس بات ختم. نہیں جی, نہیں, کبھی نہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ کبھی مشرق کی طرف جاتے اور کبھی مغرب کی طرف جاتے ہیں. نیکی صرف جو ہے نماز پڑھنے کے اندر نہیں ہے کہ صرف نیکی کا کام بس نماز ہے, اس کے سوا نیکی کا کوئی اور کام نہیں ہے. نہیں, نیکی کے کاموں میں سے نماز ایک کام ہے, مگر صرف پوری کی پوری نیکی جو ہے وہ نماز نہیں ہے, اس سے آگے کی جہاں اور بھی ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اللہ آپ کو میرے احساسات سمجھنے کی توفیق دے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا, نہ بڑھو تم, بین یدی اللہ, آگے اللہ اور اس کے پیغمبر کے. اللہ سے بڑھنے کا کیا معنی؟ اللہ کی کتاب سے بڑھنے, پیغمبر سے بڑھنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کی سنت سے تم آگے بڑھو, عقیدے میں اللہ کی کتاب سے نہ بڑھو, عمل میں پیغمبر کی سنت سے آگے نہ بڑھو, عقیدے میں اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی نہ کرو, عمل میں نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی نہ کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے پیغمبر سے نہ بڑھو آگے. تو جب تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کا حکم معلوم نہیں ہے تو تم کس طرح لحاظ رکھو گے کہ میں آگے بڑھا کہ پیچھے ہٹا؟ بات تو یہ ہے نا. سورہ عذاب, اس میں آپ نے پڑھا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ, مناسب نہیں ہے, جائز نہیں ہے, ہو نہیں سکتا, زیب نہیں دیتا کسی مومن مرد اور مومن عورت کو کہ جب فیصلہ فرما چکے ہیں اللہ اور اس کا پیغمبر کسی معاملے میں کہ اس میں داخل کر دے اپنی رائے کو, چلائے اپنی رائے کو, کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کی موجودگی میں اپنے رائے کو داخل کرنا, رائے کو چلانا مومن مرد اور مومن عورت کے لیے زیب نہیں دیتا, جائز نہیں ہے. تو جب ایک آدمی اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کو جانتا نہیں تو رائے کو جو ہے وہ داخل اور نہ داخل کرنے کو کس طرح سمجھے گا؟ پہلی بات تو سمجھنے کی ہے نا. ہم کہتے ہیں اتنا علم ضروری ہے کہ بس تم 24 گھنٹے کی زندگی کو اس کے مطابق چلاؤ, اللہ اور اس کے پیغمبر کے مطابق جو ہے تم 24 گھنٹے کی زندگی کو جو ہے وہ گزار سکو. تو میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں, سنو جی, ٹھنڈے دل سے سنو. آپ کو ایموشنل ہونے کی کوئی ضرورت, جذباتی نہ ہو, گھر جا کر جب لیٹو اور رات کو تو ذرا میری باتوں کی طرف توجہ دیجیے. کہ ایک نے کہا ہم نے سنا, ایک نے کہا ہم نے سب نے سنا, اس میں ہمارے فائدہ کتنا تھا اور نقصان کتنا تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نکاح کرنا یہ 24 گھنٹے کے اندر ہوگا یا 24 گھنٹے سے باہر ہوگا؟ اندر ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ بچی کی پیدائش ہوگی, اس کی نکاح ہوگی. اسی طرح تمہارے معاملات ہیں, قرض لو گے, قرض دو گے, کاروبار کرو گے, طلاق ہوگی, بیوہ کی عدت ہوگی, طلاق یافتہ عورت کی عدت ہوگی, رضاعت کا معاملہ ہوگا, میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تمام کیفیات اور یہ تمام حالات 24 گھنٹے کے اندر ہے یا باہر ہوں گے؟ اس کے لیے میرے خیال سے اللہ نے کوئی 25واں گھنٹہ مختص کیا ہے کہ طلاق ہوگا تو 25ویں میں ہوگا، نکاح کرو گے تو 25ویں میں کرو گے، میت ہوگی تو 25ویں میں کرو گے، جب بیوہ کی عدت کی بات ہوگی تو وہ 25ویں گزارے گی، جب کسی کو قرض دو گے تو 25ویں دو گے، لو گے تو 25ویں لو گے، کاروبار کرو گے تو 25ویں گھنٹے میں کرو گے، یہ کیا ہے اللہ کے بندو؟ اپنی بات کو نہیں سمجھتے؟ بات کرتے ہو 24 گھنٹے کی، تو 24 گھنٹے کی پورا 24 گھنٹے کا پورا پروگرام وہ تو قرآن نے بتلایا ہے. کیا بتلایا ہے؟ قرآن نے بتلایا. تم قرآن کے سامنے بیٹھتے نہیں اور کہتے 24 گھنٹے کے مطابق علم حاصل کرنا چاہیے، تو یہ تمام باتیں تو 24 گھنٹے کے اندر آئے گی. زکوٰۃ کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، یہ سب باتیں جو ہے وہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں ہے، باہر نہیں ہے. اور دین نام صرف فضائل کا بھی نہیں ہے، دین نام جو ہے وہ عقائد کا ہے. اسی طرح مسائل بھی اس کے اندر ہوں گے، فضائل بھی اس میں ہوں گے، اس کے لیے جہاد بھی ہوگا، انفاق بھی ہوگا، تنظیم بھی ہوگا، آداب بھی ہوگا، قیامت، قرآن، رسالت، توحید، یہ سب چیزیں ہوگی. صرف فضائل پر بھی تم اکتفا نہیں کر سکتے کہ یہ پورا دین ہے، نہیں، دین کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے فضائل، سمجھا جی؟ یہ دین کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے. پورا دین تو قرآن ہے، اس کی تشریح سنت ہے، اس کی جزیات کی تشریح فقہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. اے مومن، اللہ سے ڈرو. کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ کا، اور اللہ کی بھی مخالفت، اس کے پیغمبر کی بھی مخالفت، اللہ کی کتاب کی مخالفت عقیدے میں، اور پیغمبر کی مخالفت اس کی سنت میں. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا ہے. تمہاری وہ باتیں جو قرآن اور سنت کی مخالفت میں ہیں اس کو سنتا ہے، علیم جانتا ہے تمہارے دل، تمہارے کاموں کو جو قرآن اور سنت کی مخالفت میں تم کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دوسرا ادب. کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر تم اپنے آواز کو بلند نہ کرو. پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو جو ہے تم بلند نہ کرو. یعنی کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر آواز بلند کرنے سے اعمال برباد ہوتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی موجودگی میں رسم و رواج کی تابعداری کرنا یہ بھی اعمال کی بربادی کا باعث بنے گا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر تم آواز کو بلند کرتے ہو تو یہ تم ناروا کرتے ہو، ناجائز کرتے ہو. تو جب نبی علیہ السلام کی سنت موجود ہے تم اس پر رواج کو اٹھاتے ہو. کیا کرے جی، یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، یہ تمہارے باپ دادا کا طریقہ ہے. کیا کرے جی، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے، میری ماں اس پہ خوش ہوتی ہے. خیر، پیغمبر خفا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، نو ٹینشن. اللہ ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس کے مقابلے میں جو ہے بیوی خفا نہ ہو جائے، پیسے نہ بھاگ نہ جائے، ماں خفا نہ ہو جائے وہ بھی بھاگ جائے گی. اللہ اور اس کا پیغمبر خیر ہے، اس کو بعد میں منا لیں گے. وہی فلسفہ ہے جو کس کا تھا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا وہ فلسفہ ہے. یوسف علیہ السلام کو گوئے میں ڈالیں گے, اس کو ختم کریں گے, قتل کریں گے. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور اس کے بعد جو ہے وہ تم نیک لوگ بن جاؤ گے, توبہ کر لیں گے. عجیب سا مسئلہ یہ ہے, گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں تجھے توبہ کر لیں گے, تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ بعد میں تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ اس گناہ سے تمہیں فرصت مل جائے گی؟ ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی حالت میں تم اٹھائے جاؤ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ شرابی شراب کی حالت میں مرتے ہیں؟ نہیں دیکھی سنیما والوں کو؟ نہیں دیکھا کہ سنیما کے اندر جو ہے وہ بلاسٹ ہوتی ہے, وہ گیا. نہیں دیکھے زانی کو جو ہے تم نے زنا کی حالت میں مرتے نہیں دیکھا؟ ڈاکو کو تم نے ڈاکے کی حالت میں نہیں دیکھا؟ وہ مر گیا, اس کو مار دیا گیا. چور چوری کی حالت میں نہیں کیا؟ یہ سب حالتیں ہوتی ہیں. ڈرو اللہ سے کہ گناہ کی حالت میں جو ہے وہ گرپ کے اندر, خداوندی کے اندر تم آ جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب سنت موجود ہے تو رسم رواج کو چھوڑنا پڑے گا. بحیثیت مسلمان ہم پر قرآن اور سنت کی تابعداری لازمی ہے. بحیثیت مسلمان ہم کو رسومات اور رواج کو ترک کرنا پڑے گا, چھوڑنا پڑے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم, بلند نہ کرو تم اصواتکم اپنی آوازوں کو, بلند نہ کرو تم اپنی آواز کو, فوق صوت النبی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آواز کے اوپر. ولا تجہروا, اور نہ اونچی کرو اپنی آواز کو, لہو اس کے سامنے, بالقول بات کرتے وقت, کجہرے جس طرح اونچی رکھتے ہو تم اپنی آواز کو, بعضکم لبعض, ایک دوسرے کے سامنے, ان تحبط اعمالکم, اس لیے کہ برباد نہ ہو جائے تمہارے اعمال, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم, بلند نہ کرو تم اپنی آوازوں کو, فوق صوت النبی, نبی علیہ السلام کی آواز کے اوپر. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نکل پڑا تھا اعلام الموقعین کے حوالے سے, کہ جب نبی علیہ السلام کی آواز پر ایک آدمی اپنے آواز کو بلند کرے تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اگر کوئی نبی علیہ السلام کی سنت پر جو ہے اپنی رواج کو جو ہے وہ بڑھائے, باپ دادا کی بات کو جو ہے وہ اللہ اور اس اللہ کے پیغمبر کی بات پر جو ہے وہ بڑھائے, اس کو ترجیح دے, تو کیا اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. آواز کے اوپر آواز بڑھانے سے جب عمل برباد ہوگا تو سنت کے اوپر رواج کو جو ہے وہ بڑھانے سے کیا اعمال ٹھیک ہوں گے؟ حج بھی گیا، عمرہ بھی گیا، نماز بھی گئی، زکوٰۃ بھی گئی، روزے بھی گئے، سب کچھ کا صفایا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ تم نے جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کو نیچے سمجھا، اس کو حقیر سمجھا، اور اپنی رسم و رواج کو جو ہے وہ کیا سمجھا؟ رسم کسی کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو نئی ہوتی ہے، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہ تھی، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہ تھی، نئی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرنے والا اس کو ضروری سمجھے، کرنے والا اس کو ضروری سمجھے، اس کے چھوڑنے میں آر سمجھے، اس کے چھوڑنے والے کو ملامت کرے. تو اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ اس کام کو رسم کہتے ہیں. ہر وہ کام جو نہیں ہوتی ہے اس کے کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں، چھوڑنے کو آر سمجھتے ہیں، چھوڑنے والے کو ملامت کیا جاتا ہے. وہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ رسم ہے. جس طرح ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ بارات رسم ہے، دلہے کو سجانا یہ رسم ہے، دلہے کو سواری پر لے جانا یہ جو ہے کیا ہے؟ رسم ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ سیرے اور اسی طرح جو ہے لائٹنگ کرنا یہ سارے رسومات ہیں، اسراف ہے، پیسوں کا ضیاع ہے. اسی طرح لڑکے کو جو ہے وہ چارپائی وہ پہ اٹھانا، آپ کے ہاں تو نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے الحمدللہ، ابھی کافی جو ہے ختم ہو گیا ہے، اور بھی کافی انٹرنیشنل طریقے تھے، اس کا صفائی ہو چکا ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جو ہے وہ لوگوں کو کھلاتے، اس کے بعد جو ہے وہ بارات کے پیچھے جاتے. حالانکہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ پہلے بارات کو لاؤ، دلہن کو لاؤ، پھر دوسرے دن جو ہے وہ کیا لڑکے والے شکریہ کی جو ہے وہ روٹی دیں گے، دعوت کریں گے لوگ، جس کو ولیمہ کہتے. تو جب نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ہوتی کہ پہلے لوگوں کو کھلاتے اور اس کے بعد جو ہے وہ بارات کے پیچھے جاتے، خدا کا کرنا اکثر اس طرح ہوتا کہ لڑکی والے اور لڑکے والوں کی نکاح میں جو ہے آپس میں جو ہے وہ کیا ہوتی؟ ٹسل پیدا ہو جاتی. اسی طرح جو ہے گگن بے فضان راچو لو تندی بے راچو اسے نظر کہو، پھر اپنے تاوان کے پیچھے جو ہے وہ خفا ہوتے، یار لوگوں کو کھلائے اور ابھی کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. اس طرح بھی دیکھے ہیں لوگوں کو، سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی سنت کو خراب کر دیا. اسی طرح بچہ پیدا ہو جائے، ساتویں دن جو ہے تم لڑکا ہے، دو ڈمبے، دو بکرے، بکری جو بھی ہو اس کو ذبح کرو، مگر وہ جس پر قربانی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ تم 3000 کے اٹھاؤ اور اس کے بعد جو ہے اس کو کہو میں نے بکرے کو ذبح کیا ہے. وہ بکرے والے جس میں قربانی ہوتی ہے، اچھا عقیقے میں پیسے نہیں چلیں گے، جس طرح قربانی عید الاضحیٰ میں جو ہے پیسے نہیں چلتے کہ تم کسی کے فقیر کو دے دو، نہیں، اس میں خون بہاؤ گے. دو چیزیں، عید الاضحیٰ خون بہاؤ گے، عقیقہ خون بہاؤ گے. صاحب استطاعت ہو، پیسے ہے، مسنون ہے، اس کا کرنا سنت ہے. کس پر ہے؟ باپ پر ہے، بچہ باپ کا ہے. بیٹی پیدا ہو جائے، ایک دمبا، ایک بکرا، اس کو ذبح کرو، خون آپ نے بہایا، کچا لوگوں کو دو یا پکا کر تقسیم کرو، لوگوں کی دعوت کرو، کوئی مسئلہ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ دمبے اور بکرے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، فلاں نے 10 دیکھ پکا لیے، آدھے علاقے کو جو ہے اس نے دعوت دی، کیا فائدہ ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کو تو پورا نہیں کیا. تو یاد رکھیے، سنت اس کو بڑھاؤ، اس کو آگے کرو، رسوم و رواج کو جو ہے پیچھے کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم، بلند نہ کرو تم اپنی آوازوں کو. فوق صوت النبی, ایک صحابی تھا ثابت ابن قیس رضی اللہ, اس کی آواز جو ہے وہ قدرتی لاؤڈلی تھی, تیز تھی. جب یہ آیت نازل ہوگی وہ گھر کے اندر بیٹھا رہا. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے, یا ساتھیوں نے جو ہے وہ پوچھا کہ ثابت کہاں ہے. جا کر پوچھا, وہ رو رہا تھا کہ میرے اعمال تو برباد. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اس نے کہا میری آواز تو نبی علیہ السلام کی آواز سے مجلس میں بڑھتی ہے, تو میرے اعمال برباد ہو گئے. روزے گئے, عمرے گئے, حج گیا, سب کچھ گئے. وہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی نے کہا کہ حضرت وہ تو اس طرح گیا. اس نے کہا جاؤ بلاؤ اس کو, وہ جہنمی نہیں ہے, اس کو بشارت دو جنتی ہے, اور اس کو بشارت دو کہ تم جو ہے شہید ہو گے, تمہیں شہادت کی زندگی, تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی. جاؤ, جنگ یمامہ میں وہ شہید ہو گئے, نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ثابت ہوگی. تو ایک ہے آواز کا بڑھ جانا جو ہے وہ فطرتن شامل نہیں ہے. کبھی کبھار ایک آدمی کی جو ہے وہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے, اس کی ٹون جو ہے زیادہ ہوتی ہے, وہ شامل نہیں ہے. بے ادبی کے غرض سے, کس غرض سے؟ بے ادبی کے غرض سے نبی علیہ السلام کی آواز کو دبا دینا, اس کو خاموش کرنا, اس نیت سے جو ہے تیز الفاظ سے بولنا, اس سے اعمال برباد ہو. بریلوی حضرات سے آپ ذرا پوچھ لیجئے, بار ربیع الاول کی جو ہے محفل سجاتے ہیں, اس میں کرسی کو سجاتے ہیں, سجا کر رکھتے ہیں خالی, اور کچھ دیر کے بعد جو ہے جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آواز کرنے والا, اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیے, تو اس کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد لوگوں کو کہتے بیٹھ جائیے, حضور تشریف فرما چکے ہیں, تشریف لا چکے ہیں اور تشریف فرما چکے ہیں, اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں آنکھوں والے دیکھ سکتے ہیں, یعنی تم باقی جو ہے کیا ہو, ٹول پٹپ ہوئے, صرف ہم میں سے چند لوگ جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں, باقی تم سب جو ہے کیا ہو, نابینا ہو, اندھے ہو. تو ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی دیدار کرنے والے کو تو صحابی کہتے ہیں, تو تم صحابی بنے, ہم آپ کو دیکھ رہے, ہم تابی بن گئے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, ایمان کی حالت میں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کر دی وہ صحابی, اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابی بنا. ایک غلطی تو ایک ہوگی. دوسرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ان کی جو تقریر ہوتی ہے کہ سٹیج پر جو ہے وہ جھومتے ہیں, تقریر کم ہوتی ہے اور جھومنا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, کبھی مائک کو گراتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ کیا اور کبھی کیا, اور کبھی بیٹھتے ہیں اور کبھی اٹھتے ہیں اور کبھی یہ. تو جب نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے تو اس کو آپ دعوت دیجئے کہ حضرت ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کیجئے, ان کی موجودگی میں جو ہے کسی مقرر اور کسی تقریر کرنے والے کی تقریر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خاموش ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ آواز کو بلند کیا جا رہا ہے, تو کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر بلند, آواز کو بلند کرنا نہیں ہوا؟ تو کیا اس آدمی کے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ یا نبی علیہ السلام کے سامنے جو چلاتے اور چیختے ہیں نعرے رسالت اور نعرے حیدری اور نعرے فلاں اور نعرے فلاں, تو جو نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ چیختے اور چلاتے ہیں, کیا ایسے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ ذرا سوچیے اس بات پر. تو اللہ رب العزت فرماتی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, بلند نہ کرو تم اپنی آواز کو, فوق صوت النبی, نبی علیہ السلام کی آواز کے اوپر. نتیجہ کیا برآمد ہو؟ ولا تجہرو, اور نہ اونچی رکھو اپنے آواز کو, لہو اس کے سامنے, کجہرے بالقول بات کرتے وقت, ادب کے ساتھ جو ہے نبی علیہ السلام کے سامنے بات کرو, بید بھی نہ کرو, چلاؤ نہ, چیخو نہ, استاد ہے امیر ہے تو ادب کے سامنے ان کے سامنے بات کرو, بید بھی نہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کجاہر بعدکم لبعد, جس طرح تیزی کرتے ہو تم, جس طرح اونچی رکھتے ہو تم اپنی آواز کو ایک دوسرے کے سامنے, جس طرح ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے جو ہے کبھی تیزی کبھی جو ہے وہ پستی, جس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے, اس کا مقام اور درجہ جو ہے وہ پہچان, بیعت بھی نہ کرو, نتیجہ کیا برآمد ہوگا, انتحبط اعمالک, کہ برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال, تمہارے اعمال کا قلق تمام ہو جائے گا, صفائے ہو جائے گا, نیست و نابود ہو جائیں گے, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا, تمہیں علم بھی نہیں ہوگا, سمجھ بھی نہیں ہوگی. ابھی بشارت ہے ان الذین, یقیناً بولو, یغضون اصواتہم, یغضون جو پس کرتے ہیں, اصواتہم اپنی آوازوں کو, عند رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر کے ہاں, اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہے, امتحن اللہ, کہ جانچ لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو, لتقوا, پرہیزگاری کے لیے, جانچ لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے, لہم مغفرتن, ان کے لیے بخشش ہے, واجر عظیم, اور اجر, اجر بڑا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین, یقیناً بولو, یغضون اصواتہم, جو پس کرتے ہیں اپنی آوازوں کو, پس رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو, جو سنت کو ترجیح دیتے ہیں رسومات بدعات اور رواج پر, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عند رسول اللہ, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں نزدیک کے پاس, اولئک الذین, یہی بولو گے, امتحن اللہ, کہ جانچ لیا ہے اللہ نے, امتحان اللہ, ابن فرا, امام ابن فرا رحمۃ اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے, خالصہ اللہ, خالصہ لتقوا, خالص کیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو, لتقوا, پرہیزگاری کے لیے, اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے خالص کر دیا ہے, یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جو ہے جانچ لیا تھا, جانچ پڑتال جو ہوتی ہے کہ یہ بالکل پرہیزگاری کے لیے کیا ہے, موضوع ہے, لائق ہے, جس طرح آپ نے گزشتہ سورت میں پڑھا, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ پرہیزگاری کو لازم کر رکھا تھا, یہ اس کے لائق تھے اور اہل بھی تھے, کیوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں امتحان اللہ قلوبہم لتقوا, اللہ نے ان کے دلوں کو جو ہے جانچ لیا تھا پرہیزگاری کے لیے کہ یہ بالکل پرہیزگاری کے قابل ہے, مخلص ہے, اللہ کی رضا والے, لہم مغفرت, ان کے لیے بخشش ہے, وَأَجْرُ نَعْظِيم, اور اجر بڑی ہے, اجر بڑا, اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ, یقیناً وہ لوگ, یُنَادُونَكَ, جو پکارتے ہیں آپ کو, مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ, حجروں کے باہر, جو آواز دیتے ہیں آپ کو, پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے, اکثرہم لا یاقلون, اکثریت ان میں سے لا یاقلون, بے عقل ہے, اس آیت کے تناظر میں جتنے بھی مفسرین کرام ہیں, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, امام قرطبی, امام نشاپوری, ابن قتیبہ, امام رازی, امام مظہری, جو بڑے بڑے مفسرین ہیں, امام روح المانی, یہ سب ذکر کرتے ہیں یہاں پر اس آیت کا شأن نزول, کہ بنی تمیم ایک قبیلہ تھا، ان کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. بنی تمیم، کیسے لکھتے ہیں تمیم، ان کے لوگ مسلمان ہوئے تھے. ابھی پورے آداب سے وہ لوگ واقف نہیں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا کوئی کام تھا، اس غرض سے مسجد نبوی آئے، وہاں پر نبی علیہ السلام موجود نہ تھے. سوچا کہ نبی علیہ السلام گھر میں ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی. تمام مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں، کیا لکھے؟ آواز لگائی. کیا کہا آواز میں؟ یا محمد اخرج الینا. کیا کہا؟ یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئیے ہمارے لیے. تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ یقیناً وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، اکثریت بوانی جو ہے وہ کل کے ہے، کہ سب کے سب کیا ہے؟ لا یاقلون، بے عقل ہے. تو جو حجرے سے باہر پکارے، توجہ، درمیان میں جو ہے ایک آدھ دیوار ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کو پکار دے یا محمد اخرج الینا، تو ان کے بارے میں قرآن نے آیت اتاری اور کیا کہا؟ لا یاقلون ہے، بے عقل ہے، ان میں عقل کا فقدان ہے. تو جو ہزاروں کلومیٹر، جو ہزاروں کلومیٹر کی مسافت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکستان سے پکاری یا محمد، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو ایک آدھ دیوار سے جو ہے وہ پکارے یا محمد، تو قرآن نے کہا لا یاقلون، بے عقل ہی نگدے ہیں. تو اس کے مقابلے میں جو پاکستان سے جو ہے وہ پکارنے والے ہیں، تو یہ تو کیا ہے؟ ابو الحمار ہے، یہ تو گدے کا باپ ہے. جو دو تین گز میں پکارنے والا لا یاقلون ہے، تو جو ہزاروں میل کی مسافت سے جو ہے وہ پکاری یا محمد، تو کیا وہ گدا نہیں ہوا؟ وہ بے عقل نہیں ہوا؟ جناب سوچئے اس کو. نبی علیہ السلام امت کی روحانی باپ ہے، باپ کو نام سے پکارنا بے ادبی ہے. باپ کو نام سے پکارنا کیا ہے؟ کسی کے باپ کا نام گل محمد ہے، گل محمد، اور اس کو جو ہے وہ بڑے بازار میں پکارے وہ گل محمد، آ مور میں دیتا آواز کہی، کیا خیال ہے؟ تو سننے والا جو ہے اس کو ادب تصور کرے گا کہ بے ادبی تصور کرے گا؟ بے ادبی. تو جو باپ کو جو ہے وہ کہے گل محمد، تو بے ادبی ہے. تو جو نبی علیہ السلام روحانی باپ ہے، اس کو نام سے پکارے، تو کیا یہ ادب ہے؟ یہ بھی بیعت بھی ہے. سورہ نور کی آخر میں آپ نے پڑھا تھا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ ٹھہراؤ تم پکارنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح پکارتے ہو تم بعض میں سے بعض کو، جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، اے عبداللہ، اے عبدالصمد، اے عبدالرؤف، تو اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد سے نہ پکارو، ادب اور احترام سے پکارو اس کو. محمد تو اس کے نام ہے، اللہ نے یا محمد نہیں کہا ہے. قرآن میں یا موسیٰ ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قرآن میں یادم ہو، یادم یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، قرآن میں یا ابراہیم ہے، ان قد صدقت، یا ابراہیم ان قد صدقت رؤیا، ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا ہے. قرآن میں یا عیسیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، قرآن میں یا یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب، یا زکریہ انا نبشرو کا بغلام نریم, یہ ہے انبیاء کرام کے نام ہے یاس, قرآن میں نہیں ہے تو یا محمد نہیں, قرآن میں ہے تو کیا یا ایو المدثر, یا ایو المزمل, یا ایو الرسول, یا ایو النبی ہو. تو جب اللہ نے خود اس کو یا محمد سے نہیں پکارا تو تم کس بنیاد پر یا محمد سے پکار رہے ہو؟ پہلی آیت کی خلاف ورزی ہو گئی کہ نہیں؟ یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ, اللہ سے تم نے اپنے آپ کو بڑھایا, اللہ اس کو جو ہے یا محمد سے نہیں پکار رہا اور تم اس کو یا محمد سے پکار رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو جب اللہ نے یا محمد نہیں کہا تم یا محمد کیوں کہتے ہو؟ کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کو یا محمد سے نہیں پکارا, وہ جب بھی کہتے تھے یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, یہی کہتے تھے, یا محمد نہیں کہتے. یا محمد کہاں ہے تو کسی مشرق نے کہا ہوگا, کسی یہودی اور کسی نصرانی نے کہا ہوگا. یا محمد نہیں کہا ہے تو کسی صحابی نے نہیں کہا ہے. مسلم کے اندر ایک روایت ہے, نبی علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے, پیچھے سے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو آواز دیا یا ابو القاسم. نبی علیہ السلام نے پیچھے دیکھا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم تھی, بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے نام پر نبی علیہ السلام نے اپنی کنیت رکھی تھی. تو نبی علیہ السلام تو السلام نے جب پیچھے دیکھا تو صحابی نے کہا کہ حضرت میں آپ کو نہیں پکار رہا, انی ارید فلان, میں فلان کو آواز دے رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے سب کو بلایا اور کہا تسمو بھی اسمی ولا تقتنو بھی کنیتی, میرے نام پہ نام رکھو مگر کنیت پہ کنیت نہ رکھو. نام پہ نام رکھو کیا؟ محمد نام رکھو. تو بے ادبی تو محمد کی زیادہ ہوگی اگر کسی کام نام محمد ہے اور کوئی اس کو گالی دے, مگر نبی علیہ السلام نے پھر بھی اجازت دی کہ اگر تم ایک دوسرے کا نام محمد رکھو اور پیچھے سے آواز کرنے والا جو ہے آواز دینے والا آواز دے کہ یا محمد, تو میں پیچھے نہیں دیکھوں گا, مجھ پر اشتباہ نہیں آئے گی, پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ میری امتی کو اللہ نے یا محمد کہنے سے منع کیا ہے. میرا امتی مجھے یا محمد سے کبھی نہیں پکار سکتا. اس کے مقابلے میں اگر تم ابو القاسم کے اوپر اپنی کنیت رکھو ابو القاسم, تو اللہ نے تو آپ کو ابو القاسم کہنے سے منع نہیں کیا ہے, تو لہٰذا مجھ پر پریشانی آئے گی کہ تم اگر اپنی کنیت ابو القاسم رکھو گے اور آواز دینے والا یا ابو القاسم کی ندا لگائے گے تو مجھ پہ اشتباہ آئے گی کہ یہ لوگ جو ہیں مجھے پکار رہے ہیں, شاید مجھے پکارا جا رہا, کیونکہ عالم الغیب تو نہیں تھے نبی علیہ السلام کہ اس کو یہ چیز معلوم تھی کہ یہ مجھے پکار رہا ہے کسی اور کو پکار رہا. تو نبی علیہ السلام نے تو منع کیا ہے. نبی علیہ السلام کی روایت سے کیا معلوم ہو گئی؟ کہ میرا امت ہی جو ہے مجھے یا محمد سے نہیں پکار سکتا. الحمدللہ ابھی تو یہ بات ختم ہو گئی ہے, پہلے تو گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا یا اللہ یا محمد, گھر بنایا جاتا تو اس کے اوپر لکھتے یا اللہ یا محمد, ڈیکوریشن پیس جو ہے وہ برکت کے لیے گھروں اور کمروں میں اویزہ کی جاتی یا اللہ یا محمد, اسی طرح جو ہے دروازے بنائے جاتے تو اس کے اوپر جو ہے بلڈر کو کہتے یا اللہ, اس کے اوپر یا اللہ یا محمد لکھو. مساجد کے اندر محراب کے اوپر جو ہے وہ لکھتے یا اللہ یا محمد. ابھی تو وہ دعویٰ کرنے والے وہ خود بھی اپنی مساجد کے اوپر جو ہے وہ یا حیو یا قیوم لکھتے ہیں, گاڑیوں میں جو ہے یا حیو یا قیوم لکھتے ہیں. وہ بھی سمجھ گئے کہ آواز کے لائق صرف ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور پکارنے کے لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو پکاریں. تو اللہ رب العزت فرماتے ان الذین, یقیناً بولو جو پکارتے ہیں آپ کو, من وراء الحجرات, حجروں کے باہر کی طرف سے, زیادہ ان میں سے, اکثریت ان میں سے بے عقل ہیں. ولو انہم صبروا, اور اگر یہ لوگ صبروا, رک جاتے, انتظار کر جاتے, صبروا کے معنی مکسو کرتے, مکسو رک جاتے, ٹھہر جاتے، انتظار کر جاتے نبی علیہ السلام کے نکلنے کی، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، ان کے پکارنے کے بجائے جو ہے آپ خود نکل آتے، یہ انتظار کر جاتے، لکان خیر اللہم، تو ضرور بضرور ہوتی یہ بات بہتر ان کے حق میں. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحیم مہربانی کرنے والا ہے. پہلے اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ سے آپ معافی مانگے، اے اللہ جہالت کی وجہ سے کیا، ناسمجھی کی وجہ سے کیا، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے اور رحیم ہے، اللہ پہ مہربانی کرے گا. آئندہ جو ہے صرف ایک اللہ کو پکارنے کی توفیق دے گا آپ کو. تو دو آداب جو ہے آج کے سبق میں ہم نے پڑھے، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم تیسرا ادب، جو ضروری انتہائی سبق ہے، انشاءاللہ کل کے سبق اس پہ تفصیل کریں.